Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 19. Газета французскіх камуністаў «Юманіте» ладзіла свой штогадовы фэст і запрашала гасцей. Пэўная дэлегацыя павінна была прыехаць і ад КПСС, але сталася так, што адносіны між дзвюма кампартыямі раптам пагоршыліся. Дэлегацыю з Москвы скарацілі да 5 чалавек, а пасля да 2. А перад яе ад'ездам камуністаў у Парыж вырашылі наогул не пасылаць. Такім чынам ад усёй дэлегацыі застаўся адзін беспартыйны Быкаў. Якраз напярэдадні у мяне выйшаў там Сотнікаў, што, мабыць, і сталася прычынай пэўнага выбару на паездку. Прысутнасць беспартыйнага аўтара на фэсце ў тых умовах не магла чапляць ні адзін, ні другі бок. Перад адлётам у Міністэрстве замежных спраў належала атрымаць дакументы прайсці нейкі інструктаж. Дакументы далі, а інструктажу я так і не дачакаўся, паляцеў без пэўных абавязкаў і пэўнай мэты. У аэрапорце Орлі мяне спаткалі два работнікі гандлёвага прадстаўніцтва, да аднаго з якіх Уладзіміра і завезлі на кватэру. Далей Уладзімір мной і апекваўся, вадзіў па горадзе, паказваў трыумфальную арку, Эйфелеву вежу, палац Шыён на Трэкадэра. Назаўтра выправіліся ў прыгарадны парк, дзе ладзіўся фэст. Тут сапраўды раскашавала стыхія свята, якога я ніколі не бачыў. У вялізным парку між дрэваў стаялі сотні вялікіх і малых намётаў, шопаў, у якіх лілося, віравала і смажылася розная смаката. Тысячы людзей, пераважна маладога ўзросту з усяе Францыі, балявалі тут з учарашняга дня праз усю ноч, месцячыся ў сваіх усюды і абыяк расстаўленых намётах. Афіцыйная частка з выступам генсека Марше чакалася заўтра, а сёння адпачынак і зноў балявання. Недзе таксама ў шапіку павінна былі прадаваць маю кніжку, толькі што выдрукаваную выдавецтвам «Альбін Мішэль». Мы доўга блукалі ў гандлёвых джунглях, пакуль нарэшце знайшлі той шоп. Сярод мноства іншых кніжок і пакункаў лежалі і пакункі з Сотнікавым, але іх чамусь не чапалі, чакалі кагось з функцыянераў кампартыі. Як той прыехаў, адразу далі яму маю кніжку. Функцыянер паглыбіўся ў прадмову, прачытаўшы якую штось буркнуў і з'ехаў. Усе пакункі пачалі загружаць назад у аўто, каб кудысь везці. Я не разумеў, што адбываецца. Мой гаспадар сказаў, пойдзем, пасля раскажу. Як мы адышліся ад кніжных гандляроў, ён распавёў, што здарыўся недагляд. Прадмову да кніжкі напісаў Жан Катала, журналіст і дыпламат, які перастаў быць прыхільнікам кампартыі і пачаў крытыкаваць Марше. Таму французская кампартыя не хоча, каб кніжку з ягонай прамовай прадавалі на фэсце «Юманіте». Я тую навіду прыняў спакойна. Не хочуць, хай не прадаюць, мне менш клопату. Усё роўна мне не заплоціць, мабыць, мой ганарар ужо пайшоў на патрэбу замежнага аддзелу КПСС. Мы кудысь ішлі між вясёлага, гаманкога, явна п'янаватага людскога бурашніку, што віраваў у дыме ад шашлыкоў, смажаных індычак, каўбас і процьмы іншыя гарачыя смакаты. Уладзімір напаткаў кагось вялікага і вусатага, які абрынуўся на нас з пачосткай, асабліва як дазнаўся, што я з Москвы. Ад яго перайшлі да іншых, а затым далей і яшчэ. Там давялося пачаставаць шампанскага з далін шампані, каньяку з гораду каньяк. Побач ва ўсім гэтым вялізным парку жвава частаваліся і французы, камуністы і некамуністы, белыя і чорныя, хлопцы і кабеты. У канцы дня мы ледзьве дабрылі да ўскраіны Булонскага лесу, дзе асталявалася жыхарства савецкай гандлёвай місіі. На другі дзень, як мы туды прыехалі, народу бачна паменіла. Усе алеі, праходы былі закіданы бутэлькамі, піўнымі банкамі, паперы ад упаковак, газетным клоччам, нейкім рыззём ці бялізнай. Сярод таго хламу мой гаспадар нагледзеў і падняў кімсьці кінуты білет члена ФКП. Пабалявалі і ўжо стаў непатрэбнай. А спатрэбіцца зноў уступіць, сказаў Уладзімір. Трэці дзень меркавалася грунтоўна гледзець Парыж, схадзіць у музеі. Да раптам зранку паявіўся малады калега Уладзіміра, які ездзіў на машыне, сказаў, што мяне клічуць у ЦК ФКП, чакае сакратар па ідэалогіі. Уваход у бетонна-казематны будынак ЦК быў заховай. Жандараў і караульшчыкаў ва ўніформе, якія кудысь званілі, націскалі кнопкі, дзверы вароты расчыняліся, нібы глытаючы нас двух прахожых. Пасля доўга ішлі калідорам, сцены якога мелі выгляд няскончанай будоўлі, быццам з іх толькі знялі апалубку. Мабыць, гэта быў такі мадэрнова-марксісцкі стыль архітэктурнага прымітывізму. Затое габінет сакратара ЦК меў даволі утульны выгляд. Немалады ўжо чарнаваты чалавек з худым і нервовым тварам, здаецца, ні пра што не папытаўшыся ў мяне, адразу пачаў маналёг, які скончыў толькі ў канцы прыёму. Перакладчык меў магчымасць пераказаць хіба яго палову, з якой я мала што зразумеў. Я заўважыў толькі выраз, які паўтараўся колькі разоў, перадайце Міхаілу Андрэевічу. Якому Міхаілу Андрэевічу? Нашому мастаку Савіцкаму? І толькі напрыканцы сцямів, што сакратар ФКП меў на ўвазі свайго калегу ў Маскве таварыша Суслава. Але пры чым тут я? Што я з Суславом п'ю ранкам гарбату? Пра тое, аднак, я здагадаўся пасля, калі тэмпераментны француз устаў і зусім па-сяброўску працяг мне руку. «Орвуар, гудбай, офідрзейн, да пабачэння», – адказаў я выразам, які ён наўрад ці калі тут чуў. З ЦК паехалі ўжо з новым гідам-перакладчыкам. Ім аказаўся французскі камуніст, колішні малдаўскі габрэй. Ён распавёў, як шмат год быў прэзідэнтам розных фірмаў, што належалі ФКП. Зарабляў для партыі грошы. Шмат грошай. А цяпер ён бедняк, пенсія малая, большай у кампартыі не заслужыў. Працоўнаму люду ў Францыі наогул жыць цяжка, цэны высокія, а заробкі малыя. У крамах поўна тавараў, але крамы пустыя, у пакупнікоў няма грошай. Я сказаў тады, што і ў нас таксама. Грошай зашмат, а тавараў пуста. Тут мы з вамі зраўняліся. Гіду камуністу тое маё параўнанне не надта спадабалася. Ці не ўвесь свой апошні дзень у Парыжы праблакаў па боскіх анфіладах Лувра, дзе ўрэшце закружылася галава і падкошваліся ногі. Мабыць, як нельга зашмат піць гарэлкі ці есці смакаты, так нельга за адзін дзень спажыць тое, што напрацавана культурай не аднаго стагоддзя, тым болей знанай і працавітай бабулей еўрапейскай культурай. На Лувр не хопіць ні дня, ні тыдня, ні месяца. У ім трэба жыць гады, можа нават жыццё. Але наше жыццё належыць іншаму, на вялікі спазнелы жаль. У лацінскім квартале яшчэ можна было ўбачыць сляды нядаўніх маладзёвых падзей, сутычак з паліцыяй, клоччу пракламацыяў на сценах. Матыў адчужэння гучаў у студэнцкіх выступах, натхнёных радыкальнымі заклікамі сваіх агітатараў, сярод якіх былі славутыя дзеячы еўрапейскай культуры. Рэжысёр Антаніёні кліку маладых цалкам спустошыцца, вытрасці з сябе ўсё, што засталося, каб яно не труціла новае, што зацеплілася ў іхніх душах. Сулатна з ім вешчаў французскі камуніст Роже Гародзі наконт таго, каб наймацнее выказаць аспект адчужанасці, нават не вызначаючы яго прычыны. Тое здавалася празмерна рэвалюцыйным. Хоця ў таго ж Гародзе былі і слушныя выказванні, напрыклад, супраць эпічнага раману, які здаўна культываваўся ў літаратуры соцрэалізму. І я прыпамятаў тады, што ў гэтым сэнсе з ім быў згодны Твардоўскі ды іншыя навамірцы, якія даўно аддавалі перавагу кароткай аповесці. Пасля мне не аднойчы шчасціла наведаць Парыж, і першасная свежасць адчуванне памалу страчвалася. Але ў той першы раз я быў ап'янёны ад ягоных палацаў, шыкоўных бульвараў са старымі вузлаватымі дрэвамі, вузенькіх вуліцаў, цесных кафе з маленькімі столікамі на тратуарах. Жвавая лёгкасць французаў і прыветная усмешастасць парыжанак вабілі і ачароўвалі. Ну, а знакаміты Монмартр быў як дакор нам, што не ўбераглі свайго хараства, для якога не трэба было ні шмат грошай, ні вялікіх высілкаў. Толькі трошкі павагі да сябе і ўласнай культуры. Калі б не войны, не рэвалюцыйныя ачмурэння, чымсьці падобным да Монмартру у нас маглі б стаць шмат такія гарадкі з іх старажытнасцямі – Полацак, Віцебск, Наваградак. Касцёлу да цэркву там хапала, таксама як і вузенькіх вулічак і зграбных фасадаў. Ну, а мастакоў у нас заўжды было не менш, чым у Парыжы. Праўда, мы іх не шанавалі, мы ім выкручвалі рукі, змушаючы рабіць тое, што яны не хацелі рабіць. Шагал з'ехаў ад нас сюды, у гэтую мастакоўскую мекку, і сусветнай славы дасягнуў тут, а не ў нас. У нас яго парта не прызнавалі. Нават у 80-е гады савецкая ўлада з дапамогай афіцыёзных мастакоў паклёпнічала на яго, бо ён не наш, не камуніст, буржуазны мастак, да таго ж абрэй. Так не наш. Шагал належыць сусвету, да якога, на жаль, ніяк не пагаджаемся належыць мы, бо мы ці не боскае пракляцце найперш за нашу дурноту. Невясёлыя думкі, развагі апаноўвалі мяне ў небе над Еўропай па шляху назад, і я запісаў у сваім нататніку вешчыя словы вялікага француза. Я прадаўжаю думаць, што ў гэтым свеце няма вышэйшага сэнсу, але я ведаю, што нешта ў ім усё ж мае сэнс. Альбер Камю.